Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I tak, proszę Państwa, wyobraźmy sobie, że jesteśmy na imprezie, na której jest grupa ludzi, która w zasadzie nigdy nie słuchała punk rocka, nie zna nowej fali. W ogóle te pojęcia są im obce i puszczamy im zespół Sonic Youth, który akurat w tym wypadku dedykuje to właśnie na konkretne imprezy. Zresztą sam tytuł mówi bardzo dużo sam za siebie. 100% i Sonic Youth. Chick is mine. All I know is you got no money. That's got nothing to do with the good times. But can you forgive the boy who shot you in the head? Or should you get a gun and go and get revenge? 100% of gone to my head, goodbye, I am dead. Raised wood rockers, it's time to cry. Hey! I tak podkręcimy troszkę ciśnienie, tak żeby te obroty rzeczywiście wzrosły, bo można by pomyśleć, że jest taka pora, że w zasadzie można się tylko położyć spać, zamknąć oczy, zacząć chrapać, może jeszcze wcześniej dla spokojnego i takiego ustabilizowanego snu napić się szklankę gorącego mleka zaprawionego niewielką ilością miodu i oraz łyżką masła, ale oczywiście tego robić teraz nie będę. Ja przynajmniej osobiście, Państwu oczywiście polecam dla odmiany, a przed nami System of a Down i piosenka pod tytułem Sugar. Time, you know, some people call it insane. it. My desolate room. No lights. No music. Just a bear. I've killed everyone. I'm away forever. But I'm feeling better. What do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. What do I feel? What do I say? Fuck you, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. How do I feel? What do I say? In the end, it all goes away. In the end, it all goes away. In the end, it all goes away. In the end, it all goes away. In the end, it all goes away. I tak, żeby też nie oderwać się od sypsych rytmów, takich, przy których można zupełnie elegancko potańczyć, używając kroków na przykład samby, rumby, oczywiście mając na nogach miękkie kapcie, czy takie po prostu baletki przeznaczone bezpośrednio i tylko i wyłącznie do tańca. Przy zespole Slipknot i Dead Memories. A być może niedaleko stacji Friedrichstrasse, która była też przejściem granicznym dla ludzi, którzy przekraczali ją pieszo. Stacja metra, po niej były jeszcze dwie stacje, które metro przejeżdżało po stronie NRD, czyli za żelazną kurtyną. One były dosłownie w takim samym stanie, w jakim pozostawiła ją uciekająca czy chowająca się armia III Rzeszy Niemiecka. Od 1945 roku już nie były ruszane, były całe zamurowane. Była tylko możliwość przejechania metra, bo ono akurat łączyło dwa przeciwległe odcinki, które niestety pod ziemią przebiegały jeszcze przez NRD-owo. I właśnie w takich okolicznościach powstał zespół Rammstein. Sama nazwa pochodzi od miasta, gdzie jest w Niemczech Zachodnich znowu największa baza wojsk amerykańskich. Tam jest zgromadzone lotnictwo. Tam w czasie zimnej wojny były największe magazyny, gdzie były zgromadzone bomby atomowe, rakiety z głowicami atomowymi. I tam też chyba narodził się właśnie największy ruch w Niemczech związany z tymi wszystkimi falami pacyfistycznymi, które przewaliły się przez Niemcy Zachodnie. Między innymi też zainteresowując swoją filozofią Niemców mieszkających po wschodniej stronie, chociaż z tej wschodniej strony to akurat zupełnie inaczej wyglądało i też o coś innego chodziło. Dziś te czasy odeszły trochę w zapomnienie, niemniej jednak dobrze, że niektórzy twórcy odnoszą się do tych wszystkich historii, chociażby pod postacią właśnie nazw, tytułów, ale też i tematów, które poruszają w piosenkach. Rammstein i Du hast. Du hast mich. Du hast. hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Der Tod erscheine, treuer sein für alle Tage. Nein, nein, willst du bis zum Tod der Scheide sie lieben auch in schlechten Tagen. Nein, nein, willst bis der Tod erscheint, reue sein. Nein. Nein. I teraz bardzo lubię zresztą to określenie. Samo wypowiadanie z tego słowa sprawia mi dużo radości i satysfakcji. Teraz będą prawdziwi jeźdźcy apokalipsy. Przed państwem zespół Discharge. Ten akurat utwór jakoś nie udało mi się wcześniej wpasować. Dzisiaj już taką maksymalnie podkręconą atmosferą, gwoździem programu, niech właśnie będzie to zjawisko muzyczne, które miało miejsce na początku lat 80. Płyta Nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie mówię, a tutaj akurat tytuł The End. Destruction! Muzyka do alternatywnej formy oczywiście tańczenia. W parze tutaj byłoby ciężko chyba zaistnieć. Gra zespół Discharge. Tutaj w piosence, którą Państwo słyszeli, The End. A teraz troszkę zaczniemy tonizować, schodzić z tych obrotów, bo punkt kulminacyjny już jest za nami. Zespół, który bardzo wielokrotnie występował na polskich scenach, grał różne festiwale, różne koncerty indywidualne, Killing Joke i tak, żeby było nam przyjemniej, Euforia. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 26 minut po godzinie pierwszej, to jest apteka nocna. Przypomnę tylko, że można do mnie pisać. Prosiłem też o wskazanie mi propozycji muzycznych. Tutaj jeszcze też taki apel do wszystkich tych, którzy zajmują się graniem, mają zespoły lub też mają znajomych, którzy muzykują, zajmują się tworzeniem jakichś nowych gatunków, bo też takie mają prawo powstawać, tym bardziej w tych czasach dziwnych, kiedy jesteśmy trochę odizolowani od siebie. Myślę, że wtedy akurat ten czas sprzyja temu, żeby powstawały jakieś nowe pomysły. Pomysłów na pewno nikomu nie brakuje. I ja bardzo chętnie też będę je puszczał w swoich audycjach. Piszcie do mnie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. No wszystkie w ogóle sprawy, które wydają się Państwu interesujące i które można by poruszyć na antenie, są mile widziane. A przed Państwem odnoga taka bardziej awangardowa, zresztą ta nazwa bardzo się przykleiła do kabaretu Voltaire. Sama nazwa kabaret Voltaire jest związana z ruchem dadaistycznym, który powstał na początku XX wieku i właśnie ta formacja teraz poleci What's Going On i kabaret Voltaire. and Larry are with me or against me. What's going on? A to chyba pierwsza piosenka, którą usłyszałem, przy której usłyszałem, że jest to zespół punkowy, grupa Ramones. Poprzednim razem, czy przed ostatnim razem, kiedy puszczałem Agnostic Front, który grał cover właśnie Ramonesów, Blitzkrieg Bob, a dzisiaj sam już Ramones, czyli Beatlesi punk rocka i Sina Ese punk rocker. Mimo że właściwie parametry techniczne tego nagrania koncertowego są dosyć kiepskie, to pozwoliłem sobie jednak je zamieścić, bo sama dynamika i to, co zespół robił na koncertach, doprowadzało fanów i tych, którzy akurat na przykład znaleźli się pierwszy raz, do zupełnego amoku i wychodzili z tych koncertów ze świadomością, że byli na koncercie najlepszej grupy świata. Takie też relacje słyszałem od ludzi, którzy właśnie mieli tą przyjemność być na koncercie Ramonesów. I tak pozostając jeszcze w świecie właśnie tych weteranów punk rocka, tutaj ukłon w stronę formacji, która chyba najbardziej przyczyniła się do rozpropagowania na świecie tej rewolucji muzycznej i w pewnym sensie łamiącej zasady rocka symfonicznego, który już właściwie zjadał swój ogon w postaci tych zespołów, czy tych utworów, które zespoły rewolucji Dzieci Kwiatów wykonywały w tamtych czasach, będąc na najwyższych szczeblach nobilitacji w świecie muzycznym. Tak tutaj jeden z buntowników, Lemmy z zespołem Motorhead, ukłonił się w stronę zespołu Sex Pistols, nagrywając cover ich piosenki God Save the Queen. Zadziutko można ich usłyszeć w jakimkolwiek radiu, w ogóle tak ostatnimi czasy nawet niespecjalnie przewijała się ta nazwa w czasie dyskusji z ludźmi, którzy akurat siedzą w tym gatunku i w tamtym okresie. Grupa One Way System dla Państwa specjalnie w piosence Jeruzalem. Jerusalem, come to where the light flows. Jerusalem, come to where the light flows. I to by było, proszę Państwa, na tyle. W zasadzie, jeżeli chodzi o takiego klasycznego punk rocka, który już wtedy dawał do zastanowienia się parę pytań, można było sobie takie postawić, czy zadać, czy można zagrać ostrzej, w którą stronę to pójdzie. Oczywiście rozgałęził się gatunek na wiele różnych podgatunków i tak właśnie pod tym pierwszym pytaniem, które zadałem, czy można zagrać ostrzej, została napisana odpowiedź przez zespół Pantera. Tak, można zagrać ostrzej. Piosenka o miłości pod tytułem Walk. Same friends tell me you're everyone. Is there no stagger? Oczywiście nie zawsze mamy do czynienia z poezją śpiewaną w tej formie, w której zaraz usłyszymy. Niemniej jednak myślę, że każda forma, jeżeli chodzi o sztukę przez duże S, jest adekwatna, tym bardziej jeżeli są tacy, którzy rzeczywiście się na nią zapisali i potrafią odczytać między wierszami to, co autor czy poeta chciał powiedzieć. Primus i Liquorhead. Yeah. realizowała Ewa Wichrowska, wydała Magdalena Trzaska, prowadził Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna. Zapraszam na za tydzień o tej samej porze. A na koniec posłuchajmy Tula i Schizm.